Ilyen későn még sose vettem fel fókuszcsoportot, vagy ilyen korán. Mert már elmúlt éjfél, és péntek van, szóval most lehet, hogy nagyon korán vagyunk. Mindenki elment már az irodából, régóta. Az emberek már alszanak. Egyfajta furcsa nyugalom szállt meg. Főleg úgy, hogy a munkáimat azt sikerült befejezni, vagyis hát legalábbis, amíg nem jön a visszajelzés. A kisfilmmel haladnom kéne, de hát a fókuszcsoportot fölveszem, mert pénteken nem vagyok, úgyhogy előre fölveszem a mait is. Olyan meghitt csend van itt. Ez legyen egy nyugodt adás. Budapest tök jó éjszaka, hallgassák. Milyen csendes. Alapvetően nem akartam ez a Niedermülleres, vagy nem tudom milyen, pontosan ugye megnézzük, balhéval foglalkozni, de ma este volt egy tüntetés Budapesten, és mi is úgy volt, hogy lehet, hogy kimegyünk a tüntetésre csinálni interjút. De ahogy néztem a 444 videót, lehet, hogy jobb, hogy nem mentünk ki. Lehet, hogy most egy kamerával lennék szegényebb. Sőt, azt írják, hogy a HVG újságíróját megütötték. 444 meg e kép járt. Szóval így járt az Ács Dani, hogy mindenki oda ment baszogatni, ahogy szokás szerint szokták a tüntetésen. A 444, hát én nem annyira olvasom, de a videóikat általában megnézem. Azok a legerősebb anyagaik általában. De nézzük meg, hogy miért van ez a balhé. Nézzük, kinek van igaza. Niedermüller Péter, ATV. És van itt egy fél órás interjú vele, amit nem fogunk végignézni, mert feltételezem, hogy a tüntetők sem néztek végig amúgy. Úgyhogy megnézzük azt a botrányos mondatot, amit mi kirobbantott egy egész tüntetést itt Budapesten. Heteroszexuális férfiak, igen. Rájöttem, hogy késő van ehhez. Késő van, és ahhoz, hogy erről egy rendes véleményt tudjak mondani, végig kéne néznem ezt a fél órás videót. Nem akarok csak egy ilyen kiragadott részlet alapján ítélkezni, pedig könnyű lenne, és szerintem a legtöbben azt tették. Úgyhogy inkább lapozzunk, nézzünk meg valami mást. Úgy tűnik, hogy akkora indulatokat váltott ki ez az egész, hogy többet érdemel ez a dolog, mint hogy csak egy kiragadott 50 másodperc alapján ítéletet mondjak. Szerintem sokan mondtak ez alapján ítéletet, úgyhogy nem akarok beállni a sorba. Zárjuk a pénteket valami laza dologgal, és már előre az a tanulság, hogy tájékozódjunk, hogyha valamire nagyon meg akarjuk mondani a véleményünket, és én nem érzem, hogy ettől a részlettől én elég tájékozott lettem, mert ki tudja, hogy előtte meg utána mit mondtak. Én beraknék egy ilyen 10 másodperces jogdíjas számot, akkor letiltanák a videómat, és közben a felkapottakban meg egy egész film van. Ez érdekesnek tűnik, de ez is ez még hosszabb, 45 perces. Jézus atyám. Nem könnyítik meg ma a dolgom. Nessai Beat Saberezett. A Beat Saber az egyetlen játék, amiben valamennyire jó vagyok. Pink Horizonnak csöcs ment a szemébe. Megcsinálta ugyanazt a videót, amit a Fan Made Maker két nappal előtte. Késő van, az világ leghosszabb hete, és úgy érzem, hogy ebből semmi jó nem jön ki. Azt kéne, hogy ezt a félperces videót megnézem, és utána azt mondom, hogy jó volt. Kitaláltam egy jobban. Megnézem a saját feliratkozásaim, és ajánlok öt csatornát, amit teljes szívemből ajánlani tudok. És aztán ti is ajánljatok öt csatornát, ha ez lehet most külföldi is. Amúgy arra jöttem rá, hogy rég fedeztem fel új csatornákat, külföldieket. Ez szomorú. Megpróbálok öt olyan csatornát, amit nem olyan ismertek. Most, hogy úgy érzem, én nem fogok tudni értelmes tartalmat szenvedni magamból, így éjfél után. Megfogadtam, hogy igenis minden hétköznap lesz rész, úgyhogy ezt egyfelől megpróbálom valahogy okosabban elosztani, de hát még ez az első hónap, úgyhogy én is tanulom, sőt, az első hónap utolsó napja. Hát nem a legdicsőbb befejezése a hónapnak, ezt hagyjuk meg. Az első legyen Carsten Rundquist, mindegy, ő. Leírom a leírásban mindezetet. Ő filmekről szokott beszélni, és van egy olyan videósorozat, amit ide is át fogok venni, azaz minden hónapban összefoglalja az összes dolgot, amit nézett. Ez mindenkinek ilyen nehéz neve van, de ő Steven Fitzgerald. Steven Fitzgerald. Ez egész kimondható. Nagyon rövid sketcheket szokott gyártani, és van benne valami, amiért rohadt jó. Úgyhogy, hogyha megunjátok a Skiton TV-t, akkor ajánlom például őt, mert ő tényleg vicces. és nem ripacskodik. Legyen a következő Adam néni. Ez bárki, aki kicsit is érdekel a zene, tényleg érdeklődik a zene iránt, a készítése iránt is, meg a elméleti dolgok iránt, Adam Neely-t ajánlom, mondjuk ismertebb, de nem mindenki ismeri, zeneelméleti kérdésekben szokott megnyilvánulni, és nagyon érdekes videói vannak. Nem ilyen emészthetetlen tudomány az egész. Csomó videója érdekes lehet annak is, akit nem profi zenész, úgyhogy ajánlom, hogy The Off-Camera Show with Sam Jones. Szerintem a legjobb reporter a YouTube-on. Annyira más az ő beszélgetésé, mint egy normál, nem tudom, talk show beszélgetés, mert ezek egy ilyen egyórás beszélgetések, és itt tényleg hagyja, hogy az ember beszéljen, nem idegesítő, jó kérdéseket tesz fel, tényleg az emberek megnyílnak neki, és ezek amúgy podcast formájában fönt vannak ezek teljes interjúk, és ide meg ilyen kis 3-5 perces részleteket rak belőle. Bárki a kedvencetek, zenész, vagy főleg színészek. Biztos, hogy van vele már interjú, mert tényleg mindenkivel csinált már. Szerintem példaértékű, hogy ő interjúztat. Ahogy ő meg tudja nyitni az embereket, jó lenne egy ilyen kaliberű ember itthonra is. Vagy ha van, akkor írjátok meg, hogy szerintetek itthon ki a legjobb interjús. És az új felfedezésem, az új kedvenc csatornám, Olga Snow Breaks. Ez zseniális ez a csatorna. Tényleg az a csávó elment mondjuk a Laposföld konferenciára, a Furfestre, ami ilyen, van erre magyar szó, ezek a plüss fétisesek, vagy nem tudom, nem is csak fétis, hanem, na mindegy, érdekes emberek vannak ott is. Vicces helyekre megy, ahol alapból nagyon fura emberek vannak. A furát úgy értem, hogy idióták, és a stílusa is nem direkt cukkolja őket, hanem tényleg ilyen kedves a hozzáállása, és arra megy rá a vágási stílus. Kicsit olyan, mint hogy ilyen YouTube hőskorából lenne, mondjuk nem most készült volna, hanem olyan 10 évvel ezelőtt minimum. Elég érdekes ez a stílus, de nagyon vicces. Bár közben meg nagyon szomorú is néha, hogy milyen emberek vannak, de úgyhogy ezt egy-egybe le fogjuk másolni a 6 lépéssel. Abban biztos lehettek. Maradjunk akkor ennyiben. Ajánlottam 5 jó csatornát, amit nézhettek, ha érdekelt titeket, és én meg nem mondtam valami hülyeséget ebben a Niedermüller ügyben. Úgyhogy mindenki jól járt szerintem. És akkor van egy bejelentés is. Jövő héten kedden, délután vagy este fele, szerintem a fókuszcsoporton lesz egy élő adás, mert minden hónapban reagálok a kommentekre. Csak így egy órás adás, amiben így végigpörgetjük a kommenteket, és ha én már úgymond kritizálok videósokat, akkor megnézem, hogy engem milyen kritika ér, és megnézzük, hogy én hogy reagálok rá. Mondhatom, ez így fair. Úgyhogy bármilyen komment jön, azt megnézem, hogyha érdemes. Nem fogom kikerülni a negatív kommenteket. Úgyhogy bármi kérdésetek vagy kritikátok van, írjátok be, és megbeszéljük. És ezután, az adás után biztos vagyok benne, hogy lesz kritika. Thank God that the brother's on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm so